szórakozás. Csak egyetlen ország oldotta meg ezt a problémát, Magyarország, ami egy keresztény nemzet, és Orbán Viktor egyike a világ legokosabb vezetőinek, jelentette ki egy interjúban Andrew Tate a nyugatot érintő népesedési válság kapcsán. Szerinte hatalmas demográfiai krízis jön, aminek oka a tömeges bevándorlás, és az, hogy a kultúránk éppen összeomlik. Az influencer a beszélgetésben konkrét magyar kormányzati intézkedést is említett, amikor a miniszterelnök kapcsán elmondta, megszüntette a jövedelemadót minden olyan család számára, ahol több, mint 4 gyerek van. Ezzel megoldotta a népesedési válságot, hiszen az emberek összeházasodnak és gyereket vállalnak, a népesség pedig nő. Semmelyik másik nemzet nem tudta ezt megoldani. Magyarország igen. Beszélt arról is, hogy szerinte Magyarországon kívül minden más nyugati nemzet importálja az iszlám világot, hogy fenntartsa saját magát, mert a keresztény nemzetek nem tudnak reprodukálódni. Az interjúban azt is elárulta, hogy ő maga 25 gyereket szeretne, ahogyan fogalmazott, nyilván több nőtől. Andrew Tate kimondja a szót, hogy keresztény, és Jézus Krisztus egy kicsit elszégyeli magát. Az erő megvallása, amiben Andrew Tate utazik, lépten nyomon. Vajon miféle kapcsolatot képez a kereszténységgel? A kereszténység az, minthogyha ennek épp az ellenkezőjét jelenteni. Tudod, a lelki szegények, ővék a mennyek országa, tudod, nem a diadalmasok, nem a hatalmasok, nem azok, akik uralkodnak, hanem tudod, a nyomorultak, a megszomorítottak, hát erről szólna elvileg a kereszténység. De itt a kereszténység egy régebbi, egy korábbi értelmezést nyeri, és értelmezését nyeri el ebben a fogalom használatban, ahogyan az Andrew Tate használja. Ez régen azt jelentette a keresztény, hogy nem zsidó. Tehát, hogy a származása, meg rendben van a papír, rendben van a dokumentum. Most az Andrew Tate hasonló fogalmi keretben értelmezi a kereszténységet, amikor azt mondja, hogy keresztény, akkor ő azt nem úgy érti, hogy a boldogok, a lelki szegények, meg az irgalmas szívűek, meg akik adakoznak, meg akik áldozatosak, és akik feláldozzák önmagukat, vagy feláldozzák a maguk életét, vagy a maguk idejét, vagy a maguk erejét, vagy a maguk javait, hanem a Andrew Tate, ezek a balekok, ezek a hülyék, nem a keresztények. A keresztények azok, akik nem muzulmánok, hanem nem arabok, sőt, így is értelmezhetjük, nem arabok, hanem kaukázusi fehér népfaj. Ezen a ponton új pályára állítanám a mondani valódat, mert ez szerintem valamilyen keresztény podcast, vagy legalábbis az interjú készítő, az fejből kenivágja a fontos bibliai passzusokat, míg Andrew Tate többször is kijelenti, hogy nem olvasta, meg hogy unalmas, mert hogy egy férfi egy nővel van benne, de leginkább azt vettem észre a híradásokban, hogy októberben ő kijelentette, hogy ő az iszlámra tért át, és ebben az interjúban is utal rá, hogy ő egy éve van benne. Tehát, hogy egy éve foglalkoztatja, gondolom, és olvas utána. Sőt, amikor, és a műsorunk második felében pont életed legfontosabb mondatáról fogunk beszélni, Andrew Tate is kiemel egy mondatot, ami szerinte bármilyen vallást követő ember számára gyönyörű és értékes, és ez a Koránban is benne van, és aztán elmondja ezt a mondatot. Ez az Andrew Tate, ez esküszöm olyan, mint az Alekosz. Az Alekosz csinálta azt, mert éveken keresztül magyarázta, hogy a Gyurcsány a megfelelő megoldás az ország bajaira, a Gyurcsány mellett állt ki, a Gyurcsány érdekében agitált lépten nyomon, aztán egy bizonyos ponton megunta. Mert azt látta, hogy hát csak nem húzzák ki a sorsjegyét, és azért mégiscsak a sikerhez tartozik az identitás, nem az identitáshoz a siker. Nem, és most arra már Alekosz leginkább a kormány mellett tesz hitet. Tehát belátta, hogy ennek a kormánynak a megdöntésére kár bazírozni, és akkor, hát akkor megvallotta a kormányt. El is jutott az Ázsia Expressbe, ami Mexikóban volt. Igen, de ebben a tekintetben nem működött nagyon másképp, mint Pityinger László Dópmen, aki az Orbán fejet rúgdost, amikor még az Orbán rendszert alig volt miért utálni. Most meg már, hogy az Orbán rendszer gyakorlatilag mindenre kiterjedő teljhatalmat gyakorol Magyarországon, mostanra meg már hát az Orbán rendszernek a hívévé vált. És az Orbán rendszer megvallásában fejezi ki a maga magyarságát. Na most itt az Andrew Tate-tel is az van, hogy a csávó áttéri muzulmán hitre, de ha áttér muzulmán hitre, akkor miért olyan jó, hogy Orbán Viktor megvédi a keresztény Európát a muszlimoktól? Azért, mert Andrew Tate ma reggel úgy ébredt, hogy ő mégsem muszlim, hanem keresztény. Nekem pont ez jutott eszembe róla, hogy jó narci szokás szerint három fél információból akadémiai székfoglalót tartott Andrew Tate, aki számára, ha emlékeztek, korábban, tavaly szeptemberben, amikor beszélgettünk róla, még Románia volt a világ legjobb helye, mert mindenki megvesztegethető, majd néhány hónap múlva emberkereskedelem, nem erőszak és szervezetbűnözés miatt bebörtönözték, és hát végül senki nem lett megvesztegethető Romániában. Úgyhogy Orbán kapcsán az idegen kultúrák benemengedését és a családpolitikát említi, ezt mondjuk én nem venném el tőle, viszont az már nem igaz, hogy ettől megoldódott volna a népességfogyás, amit szintén állít. A keresztény ország, hát egyébként az sem annyira igaz, nem azért, mert a keresztények száma csökken, hanem egyáltalán a vallásosak száma nem, csökken. Nem, hát a templomokat kell megnézni, hogy már széksorok milyen telítettségűek, igen, és akkor ez alapján azért le lehet vonni következtetést. Igen, meg hát vannak erről adataink is, ugye, amit bevallanak az emberek, de ami ebből hazavihető, nekem az jutott róla eszembe, hogy azért veszélyes a viszonylagos intelligencia és a magabiztosság kombója, ami azért jellemző Tétre rossz kezekben, és ez az egész életművén látható, hogy akik birtokolják, azok képesek megérvelni tényleg minden hülyeséget, hogyha az érdekeik úgy kívánják. Tehát, hogyha csak ki akarsz használni nőket, vagy épp részegen vezetni, és igazán elvetemült vagy, akkor képes vagy meggyőzni embereket arról, hogy ahogy te csinálod, az az egyetlen élhető módja dolgok. Erre érdemes figyelni szerintem mindenkinek. Ehhez a macsósághoz, ehhez a gátlástalan himsovinizmushoz, amit az Andrew Tate kifejezésre juttat, ehhez nagyon illeszkedik a Mohamed próféta, meg az iszlám. Ez egy nagyon logikus lépés volt, nagyon észszerű lépés volt a részéről, mert az ember gondolom nem az eszére kéne, hogy hallgasson, amikor a vallást válasz, de hát miért is ne hallgathatna az eszére? Nincs ez megtiltva senkinek, hallgathatsz akár az eszedre is, hogyha vallást választasz. Állítólag a vallásosság az nem a racionalitásnak a kifejezése, de hát Andrew Tate számára lehet akár az is. Ő az Andrew Tate nagyon jól megláthatta a próféta hitében a maga macsóságának a kis tükrét. És jogosan választotta azt. Akkor most miért sábul el inkább mégis a kereszténység felé? Most ő már muzulmán, nem? Hát akkor legyen az. Legyen az, ami. Így most lehet négy felesége. És akárhány ágyasa. És senki egy rohadt szót nem szólhat. Egyik feleség se pofázhat vissza. Mert hogy ezeket a próféta mind megengedte. Az ott nem megcsalás. Az ott nem normasértés, az ott a tradíció ápolása. Tehát tulajdonképpen mindezt csak azért teszi, hogy a fenntartható szaporodási ráta fölé tudjon menni helyettünk is. Tehát aki szerinte azt hiszem 3,7 utód után növekszik a népesség, azt hiszem ez a korrekt szám az 2,03 század. Azaz kettőnél valamivel több gyerekkel legyen átlagosan ahhoz, hogy a két szülőből több, legalább két ember legyen, és akkor nyilván ha e fölött van egy országnak a rátája, akkor feltetően növekszik. Na most ő 25-re vállalná ezt, azaz 10-11 ember vagy pár helyett átvállalja ezt a nehézséget, de leginkább utat szeretne mutatni, de ez ütközne a Biblia tanításaiba, és itt elhangzik a beszélgetésben, hogy vajon bűne több nőtől gyereket vállalni, azt válaszolja az interjú készítő, hogy szerintem magadat Isten fölé helyezni az a bűn, mert hogy ő ott update-elné a szabályokat éppen, de nem szorul rá, hogyha iszlamizálódik, vagy felveszi az iszlám hitet, és innentől kezdve a nagyobb problémát, hogy itt egy pilóta játékban vagyunk a nyugdíjrendszerrel, meg ránk rohad a korfa, ezt ő megoldotta, ő ezt fontosabb problémának látja, mint azt, hogy jut el ugyanaz az Istenhez, akinek Jézus és Mózes ugyanúgy profétája az iszlámban is, csak még Mohamed. De nem azért akar több gyereket, hogy megoldjon egy problémát, hanem azért mennyire imádja magát, hogy így amennyire csak lehet. De ebből mennyit teljesített eddig a 25 gyerek. Sok gyereke van, annyit tudunk. Really? De most arról volt szó, hogy ő muzulmán. Most akkor miért udvarol ő Magyarországnak, amelyik az iszlámmal szembeni védelemnek Európa etnikai és kulturális védvonalának az őrzője? Miért? Miért lett ő most ekkora híve Magyarországnak? Megpróbált megvesztegetni valakit, és sikerült? De, mert hogy ez a, ő neki ez a vonzó. Tehát az a vonzó például, hogyha nagyon sok nővel közösülhet. Hát olvasta, hogy a baltásgyilkost kiadtuk, az azeri baltásgyilkost, és lehet, hogy már fontolgatja a letelepedést. Figyelj, tényleg... De nem, lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a maga morális mintázatát, vagy a maga morális normájának megfelelő kulturális helyi értéket, szerepet, mintákat keresi. És itt Magyarországon, Magyarország kormányzatában megtalálja Andrew Tate-t, meg azt látja, hogy ez az önfelett macsóság, meg ez a Bumfordi erőből tárgyalás, ami itt megy, ez olyan, mintha csak ő neki találták volna ki. Egy kicsit magasabb kulturális meg intellektuális színvonalon zajlik, mint az övé, de ez legfeljebb csak imponál neki. Mert hogy ugye a kultúrának nem a tartalma, hanem a formája az, ami úgymond felülmúlja az Andrew Tate-nek a normáit. A kultúrájának a tartalma az viszont meg nagyon híven tükröződik abban, ahogyan Magyarország szerepel vagy jelen van a világban. De lehetséges, hogy ez a türk tanács, ez az üzbék, kazah, örmény, az örmény, ez rossz példa volt, üzbék, kazah, tadzsik, kirgiz közeg, ez az, ami őneki úgy igazán imponál. Ebben akarja megtalálni a maga identitás tükrét. És most zavarba jött, mert ugye elkötelezte magát az iszlámnak, de itt Magyarországon van egy keresztény türkmén basi. És most ezzel ő most itt elcsábult. És most úgy tűnik, hogy nem nagyon tudja eldönteni, hogy merre is kihez is van. Átszavazó stádiumban van még, lehet, hogy olvasta fél szemmel, hogy hárem a magyar igazság, és akkor ez neki jól hangzik. Egyébként saját bevallása szerint, bár ő is csak tippel, úgy tűnik a pontos számra, körülbelül 10 gyereke van különböző nőktől, de körülbelül. Tehát ugye azért ez picit inkább a halaknak az ikra rakására hasonlít, hogyha egy név szerint a 10-et nem sikerül megnevezni, vagy pontosan azonosítani, nem azt mondod, hogy olyan 8-10. Ez direkt ilyen nagy képüsködés, hogy annyira nem tudom, hát mit tudom, igen. Így fogalmaz Andrew Tate, óriási problémáink vannak társadalmi-gazdasági szempontból. Emberek a gyógyszerek miatt tovább élnek, tovább nyugdíjasok. Állítólag hatalmas adóalap képződik a dolgozó fiataloktól. De nincs elég gyerek ahhoz, hogy fenntartsák ezt az adóalapot. Amit a világért felelős emberek tesznek, az az, hogy azt mondják, oké, harmadik világbelieket kell behozni, hogy fenntartsuk ezt az egész piramisrendszert. Ezt a ponzi sémáját annak, hogy kidolgozod a beled, aztán majd később nyugdíjba mehetsz. Harmadik világbelieket kell behoznunk, akik fillérekért fognak dolgozni és adót fizetnek, így fent tudjuk tartani mindezt. Ez az oka, hogy a kultúrák összeomlanak. Egy keresztény országot megszállnak a muszlimok és a harmadik világbeliek, és te elveszíted a keresztény identitásodat, mert nincs elég gyereket, hogy fenntartsd a populációt, mert csak egy nőt szerethetsz, érted? Ez egy érdekes kérdés. Mivel egy muszlim férfinak lehet 4 felesége és 16 gyereke, túl tudnak élni, és meg tudják védeni az identitásukat, kultúrájukat és vallásukat. Csak egyetlen ország oldotta meg ezt a problémát, Magyarország, írja. Na most kezdjük azzal, hogy egy keresztény országot megszállnak a muszlimok és a harmadik világbeliek, és te elveszted a keresztény identitásodat. Kik ezek a muszlimok és harmadik világbeliek? Andrew Tate magáról beszél? Hát ő muszlim. Miért beszél harmadik személyben a muszlimokról, amikor ő maga muszlim? Valószínűleg már meggondolta magát, tehát ő nem egy ilyen, nem az elvek embere, tehát neki tök mindegy, hogy tavaly muszlim volt most. De most megriogat a muszlimokkal? De akkor, és hol van a középút? Várjál, hol van a kettő között? Mert azért a kettő között az van, hogy ő gomfocizik. Vagy... nem tudom, alszik. De hogy ez hogy? Erről lemaradtunk. Valószínűleg hogy ott tartottunk, hogy muzulmán, aztán meg ott tartottunk, hogy rohadt muzulmánok. Nem fejezi ki elég pontosan a különbséget mondjuk egy európai kultúrával rendelkező, de muszlim hívő európai ember kapcsán. Mondjuk, ha te most holnaptól Mohamedet követed, akkor ettől még neked van egy eredeti kultúrád, ami megváltoztathatatlan. Mint ahogy tegyük fel mondjuk a Szíriából ide menekülő, de nem muszlim, hanem keresztény vallású embereknek attól még, hogy ők keresztények, ők a Közel-Keleten szocializálódtak, tehát bizonyos dolgok nekik normálisak, bizonyos dolgok hiányoznak, bizonyos dolgok meg elviselhetetlenek, hogyha ennyire messze keverednek. És ő magát, az biztos, hogy abból indul ki, hogy ahogy az Andrew Tate gondolja, hogy mi a helyes és a normális, az teljesen rendben van, és e fölött ő nyugodtan válthat vallást, attól ugye az csak a szoftver, amit ő már hardverbe kódolt, az nem fog orba szájba változni. De valóban ő kvázi idegenkedést fejez ki a muszlim bevándorlókkal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ugye ha túlszülik a társadalmat, akkor megeszik az európai kultúrát, miközben a vallásukhoz, de legalábbis az erőnek a mémjéhez, meg gondolom a hány szűzhöz? 72 szűzhöz, meg a több nejűséghez, meg ugye hirtelen vonzódik. Felteszi azt a kérdést is, vagy hát figyelmeztet, hogy ugyanaz okos emberek miért is vállalnak kevesebb gyereket, nem pont nekik kéne többet, vagy szeretnénk, ha a világ idiótákkal lenne tele? De aztán később meg amiatt aggódik, hogy a világ az nem a nyugati világ kultúráját vivőkkel lesz tele. Én meg speciál azon aggódom, hogy nem az ilyen másokra szeretettel nézni képes emberekkel lesz tele. Most akkor kinek kéne túlszülni a másikat? Az okosaknak a hülyéket, vagy a hülyéknek az okosakat? A keresztényeknek a muszlimokat, vagy a muszlimoknak a keresztényeket? Vagy a lelketleneknek a felebaráti szeretettel feltöltött embereket, vagy viszont melyik ezek közül a fontos, meg kettőt ő maga is megállapított, de nem, aztán nem matchbox versenyeztette le, hogy most az okosak, vagy a keresztény kultúrájúak a fontosabb szempont. De ostoba az Andrew Tate, mert nem igaz, hiába lehet 4 felesége és 16 gyereke a muzulmánoknak, mert ezt ő úgy számolta ki nyilván, hogy egy feleségtől 4 gyerek, és ezt felszorozta okosan. Még sokkal több gyerekük is lehet, valóban 4 feleségük, akárhány ágyasuk. Ennek ellenére sem nullás a termékenységi rátájuk, sőt, mínuszban vannak ők is, a muzulmánok is. A teljes muzulmán tömb mínuszban van. Tehát nem pusztán Európa az, ami a szaporodási versenyt nem bírja, vagy a termékenységi rátája zuhanóban van, hanem a teljes iszlám tömb is. 2,1 kell, hogy legyen a gyerekek száma egy átlagos családban ahhoz, hogy a termékenységi ráta éppen nullán legyen. Hát ezt nem éri el egyetlen muzulmán többségi ország sem. Ez Fekete Afrikába kell menni egészen az egyenlítő tájékára. Azon kívül jóformán már sehol a világon nem éri el a nullát sem a termékenységi ráta. Tehát nem ilyen egyszerű a képlet. Csak ahonnan Andrew Tate nézi, ahonnan a világ meg az élet dugásról meg szülésről szól, meg férfi és női szerepekről szól. Ennél egy sokkal bonyolultabb képlet van, csak ő ebből annyit ért, amennyi neki az érdeke. Ő szeretne többet szexelni, lehetőleg, annyit, amennyi csak belefér. Most akkor azt lehet úgy is, hogy áttér muzulmán hitre, és akkor 4 felesége lehet, de lehet úgy is, hogy ide jön Magyarországra, és azt kiabálja, hogy itt szaporodni kell, mert el fogunk fogyni, mert elveszítjük a kultúránkat, és akkor nyilván ez nyilván a különböző nőket arra fogja ingerelni, hogy levegyék a bugyiukat, és rámásszanak. Szerintem mi, hogy más, nem hogy? Többet szeretne szexelni, hanem nem szeretne kevesebbet. Tehát keresi azt a rendszert, amiben legitimálni tudja az eddigi életvitelét. Azért de miért kell, beszédes, de miért kell ez a civilizáció? Vagy előzetes letartóztatásban, vagy házi őrizetben, mert ugye óvadék fejében van ő szabadlábon, és gondolom, hogy Romániában még mindig, hiszen akkor nem nagyon hagyogathatod el az országot. Ő eközben jutott arra a következtetésre, hogy hivatalosan is felvállalja, hogy ő már egy éve a muszlim vallás, vagy a muzulmán vallás iránt érdeklődik, és akkor ő most itt áttérne. Igen, de álságos és bűzlik ez, hogyan ő a civilizációnkat akarja megmenteni a péniszével. Ahogy itt hízelkedik az illiberális magyar kormánynak. Miközben az illiberális magyar kormány meg a rendes monogám keresztény családokban utazik. Nem az ilyen macsó családokat szétverő szélhámos gazemberekben, mint Andrew Tate. Tehát még csak nem is az Andrew Tate-nek a családmodellje, van ennek olyanja, hogy saját családmodellje, vagy egyáltalán az életstratégiája az, ami ennek a ennek az kerék, itteni gyerek, rendszernek megfelel. Két kocsi, három gyerek, négy feleség, 16 gyerek. Az... Nem négy feleség, tehát nem a feleségek száma négy, hanem a szobák száma, vagy a kerekek száma, vagy minek. Nem a feleségek száma, ez Magyarországon éppen nem. Három gyerek, három szoba, és igenis négy kerék. Na mindegy, szerintem meg nem szexelni akar többet, hanem okoskodni. Tehát neki erre van egy biznisze, ez lehet az egésznek a gyökere, és szerintem ezért csinálja azt, hogy hall egy-két fél információt, és abból gyárt hatalmas teóriákat, és soha nem láttam még, hogy olyan kinyilatkoztatást tett volna Andrew Tate, aminek az alapja tényleg valami elmélyült tudás lett volna. Tehát szinte mindig hülyeségeket beszél, szinte mindig olyat mond, amire kis Google kereséssel rá lehet cáfolni, mint például most is.